ไหลมาจากโคราชเขาใหญ่ฝนตกก็ไหลซอกซ่องหิมมาจากเขาใหญ่ไหลผ่านทุ่งกุราร้องไห้ทุ่งกุรานี่จะเป็นดินทรายเป็นตัวกันกองให้น้ำมูลใสน้ำมูลไหลไปถึงเมืองอุบลลงไปถึงน้ำของก็เป็นน้ำใสแต่น้ำของกระแสเขามันมาไกลแฟนหนึ่งมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนนานมาจากหนองแสตาลีปูบ้านเท่าบ้านน้องกระแสแสนงานพุทธบาต้นกำเนิดน้ำของแต่อีกแฟนหนึ่งมาไหลมาจากทิเบตภูเขาหิมาลัยมันเป็นดินแดงมันจึงคุณมาตลอดเพราะกระแสมันมาจากนั้นเหมือนกับกระแสบาปกระแสบุญของคนที่เกิดมาหลายภพหลายชาติเมื่อมาไหลมาบรรจบครบกันไม่ต้องพนมมือก็ได้นะวางลงนั่งสบายสบายฟังพระป่วยพูดให้ฟังเมื่อมันไหลมาบรรจบครบกันแม่น้ำมูลกับแม่น้ำของโขงสีปูนมูลสีครามน้ำสองสีที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลทำไมมันจึงเป็นสีไม่เหมือนกันเพราะกระแสของมันมาไม่เหมือนกันกระแสน้ำโขงพัดผ่านแผ่นดินสีแดงมาจากทิเบตแล้วจึงเอาความขุ่นมาจากสีแดงนั้นกระแสแม่น้ำมูลไหลมาจากเขาใหญ่พัดผ่านซอกหินโขดหินมาจากเขาใหญ่มาผ่านทุ่งกุลาร้องไห้ก็ได้กันกองได้สะสมความใสมาชีวิตคนเราก็เหมือนกันบางคนได้สั่งสมคุณงามความดีมามากความเศร้าหมองบาปกรรมทั้งหลายเขามีน้อยเขาจึงมีชีวิตที่ดีงามมีความเฉลียวฉลาดมีความละเอียดละออย่างอาตมานี่คงจะบุญกับบาปพอๆกันแต่ชาตินี้ระลึกแล้วรู้สึกว่าจะมีบุญมากกว่าได้ทำคุณงามความดีมากแต่หลังจากชาตินี้ไปเนี่ยระลึกไม่ได้ไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีญาณชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายะถากัมโมปะคูณระญาณญาณที่รู้จักความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายตามกรรมของใครของมันแต่พวกเราธรรมดาเนี่ยมันไม่รู้ไปหรอกไม่รู้ไปตลอดสายรู้บ้างเล็กๆน้อยๆทือประเทศแล้ววันนี้พ่อใหญ่เฮ้ยวันกินในวันสิอาราธนาเทศทือประเทศแล้วว่าวอกนี่กระทือประเทศก็ว่าต้องอาราธนาได้คอยแต่ว่าไปเรื่อยๆซ้ำคอยมือเนี่ยยามาอีกแล้วเนี่ยนั่นได้เวลากินอีกแล้วสิบหานาทีกินไรก็ไม่รู้อ่อนมันอยู่40กว่าแก้วในแก้วสนิมสิไรไปในทองคอยอย่าว่าโอ้มันห่อนไปตัวนี้ต้มจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังฝากท่านทั้งหลายฝากเขาออกไม่ออกเขาใหญ่ไม่ใหญ่มีอีรีได้บาปบุญนี่เขาเห็ดมันได้เบิดบวบบาบวบบุญมันเสียให้ผลสัพพังนารานังสัพพลังสุจินังนะกัมมุนาอากินจะนะโมฆะมัทธิขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วจะเป็นโมฆะศูนย์เปล่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลได้กระทำทั้งบุญและบาปทั้งดีและชั่วมันจะให้ผลทั้งหมดจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีมาแล้วอาตมายังหนุ่มเป็นฮิปปี้สมัยนั้นผมยำยาวก่อนหน้านั้นไปเข้าเชิดเข้าโบสถ์เป็นศาสนาคริสต์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับเขาคิดว่าถ้าไม่มาบวชก็คงจะเป็นบาปหลวงในศาสนาคริสต์แล้วเรียนคัมภีร์ไบเบิลไปต่อมาวันหนึ่งกลับมาบ้านที่นี่ตอนนั้นไปอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดตลอดกลับมาบ้านไม่เห็นพ่อไปบวชกับหลวงปู่ชาเมืองอุบลแล้วมาอยู่วัดถ้ำแสงเพชรโอ้หลายปีแล้วไม่เคยได้พบกันกับพ่อก็ไปหาไปกราบพ่อไปเห็นพระฝรั่งมาบวชอยู่ที่วัดหนองปลาพงรุ่นบุกเบิกรุ่นสุเมโทเห็นฝรั่งหลายคนก็มานึกเปรียบเทียบว่าฝรั่งกับเฮานี่มันผู้ใดโง่ผู้ใดฉลาดกว่ากันเนาะว่าซั่นคิดว่าฝรั่งฉลาดกว่าเราหรือเราโง่กว่าฝรั่งหรือเราฉลาดกว่าเราไปถือศาสนาคริสต์เราไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลฝรั่งเกิดมาในถ้ำกลางสังคมแห่งศาสนาคริสต์แต่พ่อแต่แม่เขาก็พาถือศาสนาคริสต์ ต่เขามาบวชเขาต้องมาฝึกอยู่ฝึกกินฝึกปฏิบัติเหมือนพระไทยทุกอย่างดีกว่าพระไทยซะอีกอย่างนี้แสดงว่าเขาทำสิ่งที่ยากยิ่งกว่าเราเราเพียงแต่ไปเข้าบทไปร้องเพลงสรรเสริญพระจงพระเจ้าบริเวณทัพพีบริเวณฝรั่งในคงจะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามในศาสนาของเรานี่พ่อแม่ก็เคยสั่งเคยสอนมาพาเข้าวัดแต่น้อยๆแต่เราก็ทิ้งไปสงสัยว่าศาสนาพุทธนี่จะมีสิ่งที่ดีดีมากที่เรายังไม่รู้เราน่าจะศึกษาให้เข้าใจก่อนถ้าเห็นของเราดีๆเราจะกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยไปนั่งดูปากพระฝรั่งท่านฉันข้าวฉันข้าวเหนียวมีในบาตรมีอาหารมีอะไรเอาใส่ลงไปดูด้วยอาการเลื่อมใสไม่รู้ว่าจะถามอย่างไรก็เลยถามฝรั่งว่าท่านฉันอย่างนั้นมันอร่อยไหมเราถามเป็นภาษาฝรั่งฝรั่งตอบเป็นภาษาไทยปนลาวท่านบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยว่าอย่างนี้เราก็แปลกใจเราพูดภาษาฝรั่งเขาพูดภาษาลาวปนไทยมันยังไงกันเนี่ยได้ยินเพียงคำนี้ก็สะดุดไม่เคยมีผู้ใดพูดอย่างนี้ให้ฟังว่าไม่ได้กินให้อร่อยก็เลยถามคืนว่าถ้าไม่กินให้อร่อยนี่ท่านกินเพื่ออะไรฝรั่งท่านบอกว่ากินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนี่คำนี้เราก็ไม่เคยได้ยินก็ทำให้นึกสะดุดในความรู้สึกเออคำนี้เป็นคำที่ไม่ใช่ธรรมดามีชีวิตตั้งไปได้วันๆเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเรานี่มันกินเพื่อสนุกสนานกินเหล้ากินยาเข้าคลับเข้าบาร์สารพัดแล้วก็มันจนปัญญาว่าจะถามอะไรต่อก็เลยถามท่านใหม่ว่าท่านกินปนๆกันอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรือฝรั่งก็ถามเราคืนคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือก็เลยบอกว่าผมไม่ได้กินเหมือนท่านผมอยากกินถ้วยไหนสำรับไหนผมก็ค่อยๆตักกินคนละถ้วยไม่ได้มาปนกันอย่างนี้ท่านบอกว่ากินคนละครั้งก็ไปรวมในท้องแห่งเดียวกันเออนึกสะดุดในความรู้สึกมันแหลมคมในคืนนั้นก็นอนกับหลวงปู่ชาอยู่ใต้ถุนกุฏินึกศรัทธามากก็เลยคุยกับท่านหลวงพ่อชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยมีเงินมีทองผมใช้ไม่เป็นประโยชน์เลยกินเหล้ากินยาเข้าครับเข้าบาสารพัดถ้าผมพอมีเงินผมอยากจะทำบุญผมจะทำบุญอะไรที่พอจะให้ผมได้บุญเพราะว่าผมไม่เคยทำบุญมามากๆเลยท่านก็เลยถามว่ามีเงินมากไหมบอกก็ไม่มากไม่น้อยจะพอจะทำบุญได้ทำได้ไหมกุฏิหลังเล็กๆเท่านี้ท่านบอกก็เลยบอกท่านว่าทำได้ถ้าทำได้ไปสร้างกุฏิให้พระจะได้บุญบางสาขาไม่มีที่อยู่ไม่พอพระเริ่มจะมากขึ้นท่านบอกก็เลยถามท่านสาขาไหนท่านบอกสาขาที่อำเภอพนาบ้านห้วยก็เลยตกลงไปดูแล้วก็ไปตกลงกับช่างกับอะไรได้หลังหนึ่งเขาเอาเพียงแค่ 7,000 สมัยนั้นมีห้องน้ำอยู่ข้างล่างด้วยก็เลยเอาเงินให้มคธายกจ่ายให้เขาให้ดูแลการก่อสร้างด้วยผมมันไม่มีเวลาอยู่ผมจะต้องไปทำงานที่กรุงเทพตกลงก็ดีใจว่าทำบุญแล้วในวันนั้นตอนเย็นก็ขึ้นรถจากอุบลเข้ากรุงเทพรถคว่ำพอดีคว่ำแล้วก็ม้ามแตกคนตายอยู่22คนแต่อาตมานี่เจ็บป่วยหนักอยู่โรงพยาบาล41วันอันนี้เท้าความให้ฟังว่าก่อนที่จะเข้ามาสู่ศาสนาเกิดความเลื่อมใสอยู่แล้วก็มีความคิดเฮ้แต่ก่อนเรากินแต่เหล้าเมาแต่ยาไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญสุนทรทานทำไมเราไม่เป็นอะไรแต่วันนี้เรามาเข้าวัดเรามาทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้บุญมีจริงๆหรือบาปมีจริงๆหรือตัวนี้เป็นปัญหาคิดจนปวดหัวบางทีคิดจนหัวค่ำจนสว่างไม่ทำงานอยู่กรุงเทพก็ทำไม่ได้มันเจ็บป่วยมากก็มานอนอยู่ที่บ้านมีคืนหนึ่งคิดมากจนจะสว่างไกลขันเป็นฟุ้งๆมาจะสว่างแล้วก็เลยหลับไปเลยฝันประหลาด ฝันเห็นพระซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยเดินมาบอกว่าคุณอยากจะรู้ใครอยากจะเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องพุทธศาสนาคุณไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านเหมือนคุณอ่านคัมภีร์ไบเบิลนะท่านว่าอย่างนี้ก็เราตื่นพอดีตื่นมาเขียนชื่อพระไตรปิฎกไว้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็ไปขอยืมพระที่วัดท่านก็ไม่มีไปยืมในอำเภอแต่ก่อนมันไม่ได้มีอำเภอคำตากามันขึ้นอำเภอฟานอนอำเภอฟานอนก็ไม่มีให้ก็เลยตกลงตัดสินใจไปซื้อเองที่กรุงเทพทั้งชุดมาอ่านอ่านไปแล้วเกิดพอใจยินดีอยากจะบวชโอ้ของดีมันอยู่ตรงนี้มันลึกซึ้งกว่าคัมภีร์ไบเบิลมากก็อยากจะบวชทีนี้ก็ติดหนังสือเอาไปไหนก็มัดใส่เอวไปนั่งอ่านแล้วมาอ่านพวกพระสูตรตั้งแต่สามัญญผลสูตรพมชาลสูตรพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องมีศีลมีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วจิตใจนุ่มนวลควรแก่การงานจะโน้มน้าวจิตไปฟังเสียงได้สองเสียงเสียงทิพย์เสียงมนุษย์จะแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาท่านว่าไว้ในนั้นอ่านแล้วนึกสงสัยเออมันเป็นอีหลีพ่ออย่าเหตุบางเด้สมาธิมันเป็นจังไรประแต่ยังไม่เห็นวิธีการปฏิบัติพออ่านไปถึงเล่มที่14จะมีเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาอาณาปานสติสูตรอุปริปันาปัชิมานิกายเออเราได้ช่องทางแล้วในท่านสอนมาในนี้ก็เลยลองทำสมาธิการนั่งดูลมหายใจเราก็หายใจเป็นก็เลยลองดูเผื่อมันจะเป็นเหมือนในหนังสือที่พบเฮ็ดเล่นเพราะไงเฮ็ดเล่นบ่ได้เฮ็ดอีหลีสมาธิสมัครเล่นก็เลยเริ่มนั่งสมาธิในที่นอนไปไหนก็เลยเริ่มหัดวันนั้นไปเลี้ยงงัวมีงัวเกวียนอยู่คู่หนึ่งไปเลี้ยงงัวอยู่ที่นาไปเห็นร่มมะขามมีพ่นมากคือไปแต่นั่งดีแท้บนในนั่งสมาธิที่ดีๆนั่นก็เลยเอาผ้าขมาปูแล้วก็นั่งลงเอาหนังสือวางไว้เอางัวไปผูกกินหญ้าไว้คนละหลักมันมีหญ้าเยอะๆอยู่นั่งไปนั่งไปดูลมหายใจไปปรากฏลมหายใจมันละเอียดมันสงบไปร่างกายนี่ไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดมันเบามันสบายเออไม่รู้จะเจ็บจะปวดเลยสบายลมหายใจก็ระงับไปหายไปหลังจากนั้นจิตตัวหนึ่งมันประจำมันจำเรื่องราวในอดีตจำไปหมดตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเด็กๆตั้งแต่เล่นดินเล่นฝุ่นตั้งแต่เป็นเด็กๆยังไม่โรงเรียนจำไปหมดแล้วก็ไปจำพ่อจำแม่ไปทำงานทำการทำไร่ทำนาไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยตรงนั้นตรงนี้มาให้เรากินจำได้หมดน้ำตาไหลออกมาไม่ถึงบุญคุณของพ่อของแม่พอลืมตาขึ้นมาเช็ดน้ำตาไว้เราร้องไห้หรือปะไม่ได้ร้องไห้มันไหลออกมาเองมันระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อซึ่งพ่อแม่เป็นคนยากจนมากสมัยก่อนเลี้ยงลูกเยอะๆจะเลี้ยงมาใหญ่โตได้หมดทีนี้ก็เลยนึกว่าเออถ้าเราจำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเราคงจะเรียนหนังสือเก่งคงจะได้เป็นเจ้าเป็นนายกับเขาบ้างแต่ตอนเด็กๆหัวไม่ดีจำอะไรไม่ได้แต่วันนี้มันทำมาจริงจำไปหมดแล้วก็พอใจในการนั่งสมาธิปรากฏว่าแป๊บเดียวตะวันจะตกดินเออเรานั่งตั้งแต่เที่ยงทำไมเวลานิดเดียวมันค่ำซะแล้วค่ำพอกลับบ้านแล้วงัวมันก็กินหญ้าจนหมดเหี้ยนไปหมดก็เลยลุกขึ้นด้วยความเสียดายบอกว่าเดี๋ยวเอางัวไปกินนะไปผูกเดี๋ยวเราจะไปนั่งอยู่ที่บ้านเราได้ของดีแล้วว่าอย่างนี้ก็เลยลุกขึ้นมาแก้งัวหญ้ามันก็กินเหี้ยนหมดมันหิวน้ำเอามากินน้ำแล้วก็เอามาบ้านนำมาผูกแม่กำลังทำอาหารอยู่กับน้องๆก็เลยบอกว่าวันนี้ผมไม่กินข้าวนะอย่ารบกวนผมจะกินของอร่อยของผมแม่ว่าไม่ยังของแสบไปกินมาเลยแต่นี่จะแม่ของแสบไปประจันเข้าไปในห้องจิตใจมันยังติดยังชอบก็เลยไปกางมุ้งสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีจุดตะเกียงก๊อกน้ำมัน เตรียมสถานที่กลางมุ้งดินแล้วก็นั่งสมาธิต่อแม่ก็มาเรียกไปกินข้าวว่าขอไปกินน้ำเจ้าดอกขอมีแนวกินแซ่บๆเดียวอันนี้บ่แน่แซ่บอันนี้ละมื้ออื่นก็เฮ็ดจังซี่เด้อมันจะบ่เปลืองเรามื้ออื่นขอสิเฮ็ดที่เก่าจังปรากฏว่านั่งวันนั้นไม่เป็นอะไรเลยสงบก็ไม่สงบปวดแข้งปวดขาวุ่นวายไปหมดโอ้มันบ่คือพ่นมะขามเว้ยปะท่านมันไม่เหมือนขี้คนมะขามเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาใหม่ขี้เก่าคิดว่ามันสิขี้บ่มันจะบ่เป็นปะท่านนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันวุ่นวายมันปวดแข้งปวดขามันไม่จำอะไรเหมือนแต่ก่อนก็ทนนั่งต่อไปเพราะได้เสน่ห์อาสาทะของมันบำดีนั่งไปจนเที่ยงคืนดูนาฬิกาเที่ยงคืนแล้วมันก็ไม่เคยสงบเลยแม้แต่ชั่วแป๊บเดียวพอมันไม่สงบแล้วก็บอกมันดึกแล้วนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนั่งใหม่ที่โคนต้นมะขามคือเก่ามันคือจะดีคือเก่าท่านก็เลยนอนแล้วก่อนนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็นั่งสมาธิเรียกว่านอนสมาธิทีเดียวก็หลับพอหลับไปแล้วฝันประหลาดบอกเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้ฝันว่าเดินไปในป่าแห่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นในโลกนี้แต่เห็นในโลกแห่งความฝันต้นไม้สวยสดงดงามเขียวขจีต้นไม้โตต้นไม้เล็กต้นไม้สูงไม้ต่ำเท่ากันหมดและพื้นดินนี่ปูราดไปด้วยหญ้าเขียวขจีไปหมดโอ้ยน่าชื่นใจดอกไม้ก็หอมไม่รู้มาจากต้นไหนก็เลยบอกสถานที่ตรงนี้ทำไมมันดีเหลือเกินน่านั่งสมาธิเราไม่เคยเห็นเราก็เดินไปด้วยความเพลิดเพลินเดินไปสักพักหนึ่งตรงนั้นเป็นที่ว่างๆมีต้นเดียวเกิดขึ้นอยู่ตรงกลางต้นใหญ่ๆมีร่มตรงนี้มันเป็นลานแต่มีต้นไม้ต้นเดียวมันแปลกกว่าเพื่อนตรงนี้มันเป็นอะไรยากขึ้นเขียวก็เลยเดินเข้าไปปรากฏว่ามีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งขนาดพ่อใหญ่หน่อยกวักมือเรียกมาๆๆมาไวๆกำลังรอคอยคุณอยู่ว่าอย่างนี้เอ๊ะเหมือนรู้จักเราก็เหมือนรู้จักตาแก่คนนั้นก็เลยเดินเข้าไปหาและมีสิ่งของพลุงพลังเต็มไปหมดไม่เป็นระเบียบมาเอาซะมาเอาของคุณนี่สมบัติของคุณมาบ่ายอย่างนี้เราก็นึกแปลกใจสมบัติอะไรเนาะสมบัติเนี่ยคือจะเป็นเงินเป็นทองจะเป็นเพชรนินจินดาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามแกสมบัติอะไรล่ะลุงสมบัติอะไรก็สมบัติของคุณคนอื่นเอาไปไม่ได้คุณเอาไปได้คนเดียวรักษาไว้นานแล้วมาเอาไปเป็นกระสอบปุ๋ย2กระสอบมัดปากแล้วก็มีไม้คานสอดไว้เลยไปยกดูพอดีก้ำก้ำกึ่งกันไม่หนักไม่เบาเอาไปไวๆผมรักษาไว้นานแล้วแกบอกอันนี้ของคนอื่นเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเอาอันนี้สมบัติของคุณคนเดียวก็เลยหาบใส่บ่าพอดีเดินไปนึกในใจในดีใจว่าเดี๋ยวรับตาคนเราจะนั่งเปิดดูสมบัติอันนี้คงจะเป็นเงินเป็นทองคงจะเป็นเพชรนี่นินจินดาหลงดีใจอยู่หาไปที่ไหนก็ไม่เหมาะนึกระแวงว่ากลัวจะมีโจรมีขโมยมีนักกี้นักป้นเขาจะมาแย่งมาชิงเราจะต้องไปหาที่เหมาะๆ เพื่อจะเปิดดูเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็เลยพ้นป่าออกไปสู่ทุ่งโล่งมีแดดจ้าในทุ่งนั้นมองไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเขียวมากอยู่กลางแดดอยู่ในทุ่งเราจะไปตรงนี้ละเราจะไปพักตรงนี้แล้วก็จะไปเปิดดูว่าสมบัติของเรามันมีอะไรบ้างเดินเกเข้าไปใกล้ๆมีคนอยู่2คนเขายืนอยู่ในร่มไม้ผู้ชายคนหนึ่งเลยถามมาดูด้วยคนนั้นมันหาอะไรมาว่าอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันตอบเฮ้ยอย่าไปสนใจมันหาสมบัติมันไปอย่างนี้เอ๊ะแปลกใจมันหูจักตัวนี่วะสมบัตินี่มันสิบ่มันหยาดกูสบ่สุนี่มันหูจับว่าจะเดินไปแก้ห่อดูก็ไม่กล้าแล้วที่มีคน2คนก็เลยเดินหนีแต่ก็ยังฟังมันคุยกันอยู่เอาหูน้อยฟังไอ้คนถามมันก็ยังถามต่ออะไรเหรอสมบัติของเขาน่ะอะไรไอ้คนตอบมันก็ตอบสมบัติของหมอนี่ข้างหน้านั้นบุญว่าอย่างนี้ข้างหลังนั้นบาปว่าอย่างนี้เฮ้โยนทิมแต่ว่าคืออะไรอันแท้พระท่านนึกว่าเป็นเงินเป็นทองกับเป็นบุญเป็นบาปไอ้2คนนี้มันรู้ได้ยังไง แล้วคนถามมันก็ถามต่อไปบุญคืออะไรของเขานะไอ้คนตอบมันก็ตอบแล้วก็เดินช้าๆฟังมันคุยกันบุญนี่คือความรู้ความสามารถคุมคุณงามความดีของเขาอยู่ในนั้นหมดในกระสอบข้างหน้านะอันบาปล่ะไอ้คนนั้นมันก็ถามต่อไอ้คนตอบมันก็ตอบต่อบาปนั่นเหรอโรคภัยขั้นที่ไข้เจ็บพยาธิโรคาอยู่ตรงนั้นหมดเลยว่าอย่างนี้เอ๊ะกระสอบนั้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความเจ็บป่วยแล้วก็นึกอยากไปถึงที่ดีๆจะเปิดดูโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นอย่างไรแล้วจะทิ้งไม่เอาไปยังไงก็เลยตื่นตื่นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มาเจ็บๆปวดๆแล้วมันนึกได้บาปกับบุญของเราเนี่ยมันคนละกระสอบเท่ากันเกิดมาอายุ 2-3 ปีปีกว่าๆนี่ก็ตกเถียงนาในขาหักในข้างนี้พอโตมาเป็นหนุ่มขับรถสูงบรรทุกสูงมากๆข้ามสะพานหักมันหนักไส้หลายกุมูโพดเพิ่นจักแล้วไว้สะพานหักรถความเอกขาหักเอกข้างนี่สองขานี่หักเลยเด้แล้วก็มาถึงตอนมาสร้างกุฏิถวายวัดสาขาหนองประพงกับกรุงเทพรถความเอกม้ามแตกมันนี่ตัดม้ามทิ้งบ่มีม้ามได้คนมันคอตายแล้วเนี่ยมันคอตายแล้วเนี่ยมันไปให้ในเบิร์ดกระสอบมันร้ายกระสอบทีนี้นิ้วมือก็ไม่มีนี่ขาดนี่มีแต่บาดแต่แผลเมื่อมาบวชแล้วพ.ศ. 2534เป็นนิ้วอีก9เม็ดได้ไปยิงสลายออกที่โรงพยาบาลเมืองอุบลสรรพสิทธิประสงค์9เม็ดเขาบอกผ่าไม่ได้นิ้วอยู่ในไตจะต้องผ่าหัวไตลงไปมันจะเชื้อนไตดีๆไปมีอย่างเดียวคือยิงสลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ก็ไปยิงออก9เม็ดนึกว่าหมดแล้วก็ทำงานพระศาสนามาตั้งแต่34มาถึง39เส้นเลือดแตกในสมองอีกตายครึ่งตัวตายซีกหนึ่งนี่บ่ฮั่นเบิดบ่ถึงคนใหญ่กระสอบนี่กระสอบนี่มันหลายคนเนาะนึกดูแล้วโอ้เราหามาเป็นหาบๆมันคงไม่หมดง่ายๆอันนี้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมวิปากาอาภาธาสมุทฐานาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากวิบากกรรมเป็นสมุฏฐานเทศเลยว่านี่พอใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีบาปมีบุญซึ่งเป็นเครื่องข้องไว้ในวัฏสงสารทางที่ดีที่สุดก็พยายามลดการทำบาปให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็พอกพูนบุญบุญนี้ไม่น่ากลัวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญนี้ไม่น่ากลัวอย่ากลัวต่อบุญเลยมาวะพิกเวปุญญาภาวยิทธะเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยสุขัสเสตังอธิวัจจนังปุญญังบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขจงสั่งสมบุญที่จะทำให้เกิดความสุขแต่เมื่อเราพัฒนาจิตใจสูงขึ้นมันจะทำลายทั้งบุญและบาปบ่เอาหัวมันจักอันขี้ข้านเกิดหลายเถื่อตอนจะตายอยู่โรงพยาบาลรามคำแหงคนเราเมื่อจะตายมันมีสิ่งหนึ่งจะมาปรากฏในมโนภาพกรรมนิมิตสิ่งที่เราเคยกระทำคตินิมิตทางที่เราจะไปจะต้องเห็นในมโนภาพในจิตในใจเวลาเรากำลังจะตายแล้วมิตายแล้วจะปรากฏทางมโนภาพเห็นทุกคนใจเย็นๆสิเห็นทุกคนนี่ไม่นานเกินรอจะเห็นถ้าเราจะตายลงไปนี่มันจะปรากฏกรรมนิมิตคือสิ่งที่เรากระทำถ้าเราทำบุญมาจะนิมิตเห็นบุญที่เรากระทำอย่างเข้าวัดเข้าวาใส่ชุดขาวเห็นหมู่เห็นคณะนั่งสมาธิด้วยกันทำบุญสุนทรธานมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนหายวับไปบางทีก็จะเกิดคตินิมิตคือทางที่จะไปแห่งชีวิตแห่งวิญญาณแห่งกระแสของวิญญาณถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆจะไปเกิดเป็นสัตว์น้ำจะเห็นหนองสระจะเห็นห้วยน้ำลำธารจะเห็นป่าเห็นภูเขาอันนี้คตินี้จะบอกว่าเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดาก็จะเห็นเวียงวังเทวาเห็นดอกไม้สวยๆงามๆหอมกลุ่นถ้าจะไปเกิดในนรกก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตก็จะไปเห็นถ้ำอับๆจะเห็นแกบ ห็นเลือดเห็นหนองที่เป็นอาหารของเปรตเหล่านี้ถ้าจะไปเกิดถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตก็จะไปเห็นถ้ำอับๆจะเห็นแกลบเห็นเลือดเห็นหนองที่เป็นอาหารของเปรตเหล่านี้ถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก้อนนั้นจะอยู่ในท้องแม่ที่เราจะไปปฏิสนธิพวกชนะกะกรรมกรรมที่ทำให้เกิดมันจะส่งเข้าไปตรงนั้นถ้าจะเกิดเป็นไปสวรรค์ก็จะเห็นหมู่เทพเทวดาหรือเห็นเวียงวังเทวาอย่างนี้ชั่วแป๊บหนึ่งถ้าดับจิตไปขนาดนั้นก็จะไปโน่นเพราะอาตมาสลึมสลืออยู่กำลังใจจะง่ำแง่กำลังจะไปเนี่ยแต่มีสติต้องดูอยู่ตั้งใจที่จะดูว่าเราตายเนี่ยมันจะตายเวลาไหนตายแซ่บๆเนาะเขาไงตั้งใจดูพอดีมันก็ปรากฏเห็นพระเนนเห็นประชาชนมากๆเพราะปีนั้นก่อนที่จะมาก่อนที่จะแตกเนี่ยมันแตกวันที่25วันที่10ถึงวันที่17ที่นี่มีการอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมผู้คนมาเกือบหมื่นคนพระมาพันกว่ารูปมาอบรมอย่างปีนี้มา9ประเทศไทยลาวอินโดนีเซียมาเลเซียสวีเดนญี่ปุ่นฮอลแลนด์อิตาลีอิงแลนด์ปีนี้มา9ประเทศมาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่ภาพเหล่านี้เห็นเต็มในเห็นเต็มอยู่ในมโนภาพสุดท้ายภาพนี้หายปั๊บไปก็เหมือนฝันนี่เห็นผู้หญิงมาเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลเต็มไปหมดมากที่สุดจนไปอยู่ตามประตูตามอะไรเต็มไปหมดมีแต่ผู้หญิงว่ามาเยี่ยมก็เลยถามว่าพากันมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากสวรรค์เอ๊ะสวรรค์ก็เทวดานะสิบอกใช่สิพวกฉันเป็นเทวดาเขาบอกพากันมาทำไมข้างบนนั้นบอกให้มารับท่านอาจารย์ขึ้นไปสวรรค์ก็เลยถามเขาคืนว่าสวรรค์ไม่ตายหรือเขาบอกว่าสวรรค์ก็ตายเหมือนกันถ้าไม่ตายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสั่งสมบารมีหรือวันก็เลยบอกเขาว่าไม่ไปถ้าไปที่โน่นก็จะตายอยู่ที่นี่ก็จะต้องตายไม่ต้องไปตายไกลๆหรอกตายที่นี่แหละตายแล้วก็แล้วฉันบวชมาฉันประพฤติพรหมจรรย์มาไม่ได้ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนปรารถนาไม่อยากเกิดเป็นเทวดาที่ไหนไม่อยากเกิดเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็จะตายอยู่ก็จะขอตายสักที่นี่เขาก็ไม่ยอมสักพักหนึ่งเห็นหัวหน้าเขามาเป็นผู้ชายมีผู้ชายผู้เดียวมาชี้หน้าว่าผู้หญิงบอกให้มามากๆทำไมมาน้อยๆมาแค่นี้มันจะเหมาะสมมารับท่านไปนะพวกผู้หญิงเขาก็บอกว่ามามากแค่ไหนท่านก็ไม่ไปหรอกท่านบอกว่าท่านขี้เกียจตายหลังหนตายหนท่านจะตายที่นี่เสร็จแล้วหัวหน้าเขาก็มากราบอันนิมนต์อาตมาก็บอกไม่ไปพากันกลับไปซะจะตายที่นี่ให้มันจบไปเลยไม่อยากไปตายหลายครั้งเมื่อกี้เกิดอยากเกิดหลายหงพูดแล้วเขาก็พากันลากลับไปเขายังไปสั่งกันข้างบนเราได้ยังได้ยินเขาบอกว่าแต่นี้ต่อไปถึงเวลากลางคืนพอตะวันตกดินให้มาเฝ้าดูแลท่านคืนละ3นางเอ๊ะเราก็นึกแปลกใจว่านายไม่มีหรือจึงให้แต่นางมารักษาพระพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็บอกว่ากลางวันไม่ให้มาเลยเขาบอกว่ากลางวันพวกมนุษย์จะรักษาท่านเองจะดูแลท่านพอเช้าตื่นขึ้นมาเราก็เห็นแต่นางพยาบาลเดินไปเดินมานี่บ่มาขึ้นไหนวะให้มาขึ้นละตานางเป็นพวกใส่หมวกใส่สูทขาวอย่างแผ่อยู่นี่บ่นะครับอันนี้คงจะเป็นคตินิมิตแล้วก็พวกกรรมนิมิตที่เรากระทำอันนี้ที่ได้เห็นอีนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ดนเกินรอดดอกบ่ดนทาดนดอกเห็นแท้ๆใจเย็นๆจักหน่อยเอาละเนาะทําตามนี้เนาะเป็นธรรมปฏิสันถารเล็กๆน้อยๆเบาให้ฟังเมื่อยแล้วได้ป่ะนี่เวลาไปแล้วครูบาอาจารย์มีอะไรมั้ยครับที่มาวัดหินตัดใช่ไหมอยู่อำเภออะไรข้าอาจารย์ท่องจันบอกอำเภออย่างปากช่องบอกโอ้สีเขียวอาจารย์ท่องจันกัดเทียบไปเทียบมาจงเดี๋ยวนี้เห็นเป็นทางไปหลายมือดีบดีมาสัมปชัญญ์เหมือนในคันเบาเพื่อโอ้ในเวลากินน้ำยาแล้วสาธุ าธุวุฒิงสัมปาปุเนยมะธรรมเอริยปวิทิติขอความเจริญในธรรมวินัยพระอริยเจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกลูกทุกเอิงเรอสาธุญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเนออยู่ในศีลในธรรม